богам бы сімваль вогню. На безмежных площах няма месца нікому, але вырасце трава. Вырасце трава там, дзе мёртвая вада. Даруйце тыя, хто быў, даруйце тыя, хто ёсць. Я не мінус, не плюс, я проста хвост. Ад нядаўняй каметы, ад безмежнай прасторы, ад ляснога ветру, ад святой любові. Фіялетавыя ніткі рвуцца лёгка паміж зямлёй ды вадой, застаюцца бесхрыбетныя звяры, бездухоўныя словы, бяскрылыя птушкі, безмежныя колы. Маё імя дарога, тваё імя кость. Твоё імя дарога, маё імя гость.